katika vielelezo vya da'wa yetu ni hiki: tasfiyatu ma alika bihayati almuslimina min ash-shirk ala ikhtilafi madhahirihi wa tahdhiruhum min al-bid'i al-munkara والأفكار الدخيلة الباطلة الهدامة كسفيشة يعني دعوة أهل السنة والجماعة موضيات هذه دعوتنا هي اللي دعويت بباتو تقبو فيك وتوانا أهل السنة والجماعة السلفيون ونافيو هذي ببنجيلي ونازو هذي معالم كتك دعوة زاو husafisha yale ambayo yameambatana na maisha ya Waislamu leo hii katika mambo ya ushirikina. Salafiyun wanasafisha ushirikina uliowaganda Waislamu katika maisha yao, ala ikhtilafi madhahirihi, kwa kukhtalifiana madhahari za ushirikina huo na mionekano yake na aina zake, sababu shirk si kitu kimoja kwamba hiki peke yake ndio shirk. Shirk anwa, shirk fil i'tiqad, shirk iko kwenye itikadi, shirk fi ايش الاقوال iko kwenye maneno, shirk fil af'al ipo katika matendo, na vigawanyo vyake vikuu viwili: ash-shirkul akbar, cha pili ash-shirkul asghar. Shirkul asghar anwaa, ash-shirkul akbar anwaa. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة السلفية هذه دعوتنا إنا سفيشة هايا كتكما إشا يا وإسلام مامو يا وشركين شنقو زيني نيني كو مكيني نكو إنصاف نكو وليليف نيكينا ناني ونتحذريش شرك مبالي لنغنيزي زيليزو سماما كتكساحة katika ulimwengu wa Kiislamu. Da'wa ipi ambayo hutoa kipaumbele kikubwa juu ya masala ya kusafisha itikadi za kishirikina katika safu za jamii za Waislamu? Akina nani? Kaa tafakari, angalia kwenu katika mazingira yenu, angalia katika mazingira mengine kwa insaf. Je, ni wanaharakati? Wanaharakati wanafanya hayo? Au wao wako nyuma ya viti? Wao wako nyuma ya viti, kwa maana wanakimbia, wanakimbizana viti, wakalie viti, waende kwenye viti, waende kwenye nyadhifa, wameshughulishwa na hayo. Je, ni mashia? Shia wao wenyewe washirikina, wanaogelea kwenye bahari yake, na sikuogelea tu, na kuzama, wanazama kwenye bahari ya shirki. Je, ni masufi? Masufi hapana, hawatahadharishi shirki. Wao ndio wanaowakataa ahlu sunna kwenye misikiti yao wasizungumze mada za shirki. Kwa nini? Wanasema mada kama hizi huleta farka. Kwa hiyo ukienda kama wewe kutaka kufanya kalima ukadha, uulizwa kwanza, wataka uzungumze nini? Nini mada yako ustadhi? Nataka nizungumzie shirki. Wajua, mi naona kwa jamii yetu hii hapa, zungumzia mahorlain. Angalia utaigawagawa vipi mada yako, eka kipengele zungumzia lile jicho la Hurlain na mate yake akiyatema baharini, maji ya bahari yanakuwaje. au udhu, zungumzia udhu, na wanapoona wale duati wanaosimama katika vinara na kuikandamiza shirki na kuitahadharisha jamii, wanasimama wazee kumzungumza vibaya, kila majina mabaya atatupiwa huyo. Wale wanajiona wasafi ni wao tu, hawakosei wale, wao ndio wanajiona kuwa ni watu wa peponi, wengine wote ni watu wa motoni. Hawa wanapupa, hawa wana haraka, hawa watu hawa hawana hekima katika da'wa zao. Hawa watu wamesalimika na wao makomunisti, lakini hawajasalimika na wao Waislamu wenzao. Hata kama wengine wamekufa, Waislamu wenzao waliokufa pia huko wanawasema mpaka leo. Hawa wanakula nyama za watu hawa. Haya ndio maneno ambayo kwamba wanawatupia. Kwa hiyo bila shaka kipengele hiki cha tasfia ma alika bi hayati almuslimina min ashirk kinaipambanua da'wa hii kwamba hawa ndio wenye jambo lao. Na wallahi alazim, wallahi alazim, da'wa yoyote ambayo itasimama katika saha alafu haitoangalia upande huu kwa macho mawili, bali upande huu da'wa hiyo ikaufumbia macho, da'wa hiyo ni da'wa fashila, khasira, ni da'wa iliyofeli, iliyokula khasara. Sio da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye hakuacha kuitahadharisha shirki katika umri wake wa da'wa wote. Si watu husema kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam alipokuwa Makka akaizungumza tauhidi miaka mingapi? Miaka mingapi? 10. Madina akaleta nini? Miaka mingapi Madina? Mtume kafariki mwaka 11 hijiria akiwa na umri wa miaka mingapi? 63. Sasa si peke yake ile miaka 10 ya Makka, kwamba kule ndiko ambako alikuwa akizungumzia tauhid na kuiponda shirki, na kwamba Madina hakufanya hayo, la, umri wake wote alayhi salatu wasallam alikuwa anazungumza tauhid na tahadhari juu ya shirki. Makka safarini, jihadi, Madina kwenye maradhi ya kifo chake, tauhid, tahadharisha shirki. Kwa hiyo uhai wa Rasuli alayhi salatu wassalam, da'wa yake ilikuwa ni katika upande huu, tarkiz kubwa katika hili. Alipokuwa Makka alikuwa akipita vichochoroni, barabarani, katika misimu ya haji, anawasubiri watu waje, anawafuata watu kwenye misimu ya magulio, ukav, dhil majaz, magulio makubwa ya Waarabu, alikuwa akienda. Ami yake Abu Lahab alikuwa anamfuata nyuma yake akimpiga mawe na akiwaambia watu, msimsikilize huyu, hana akili, mwenda wazimu. Anawaambia watu, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, yani achaneni na shirk, semeni la ilaha illa Allah, mpokesheni Allah katika ibada, huko ndiko kwenye ufaulu wenu. Hakuyaacha hayo maneno. Naam, mpaka ikawa inadhihiri athari ya tauhid, matunda yake yanadhihiri hata katika vipindi vigumu. Amefukuzwa Makka, Allah amemuidhinisha ahame, anahama na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya Abu Bakr kumwomba Rasul alayhi salatu wassalam amruhusu asuhubiane naye. Abu Bakr ameomba kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Abu Bakr رضي الله عنه ambaye ndiye mdhamini wa hijra, mdhamini wa hijratu nabi alayhi salatu wassalam, ni Abu Bakar Siddiq. Katoa wanyama, mnyama wake, mnyama akampanda Mtume sallallahu alayhi wasallam, chakula alikuwa akiletewa akiwa katika maficho, kipindi ambacho makafiri wa Makka wametangaza atafutwe Muhammad aletwe, awe hai awe mfu. Binti Abu Bakar أسماء مماك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم يلي توكا نشاكولا جمباني قاو أنا كجناش كوني جبال ثور أنا كولا بل ونمتومي صلى الله عليه وسلم كشمتوم وابو بكر يلي يتوهور أنا كجنا مبوزي وابو بكر الصديق أنا كجنا مبكا بالي وانا كموا anakunywa Abu Bakar na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamletea habari za Makka, kuna nini, kumejiri nini, kumesemwaje leo, mpaka habari zilipokuwa zimefifia ndipo wakatoka pale kuelekea zao Madina. Pale waliokuja makafiri wa Makka, pale kwenye mlango waliotumbukia kuingia ndani, wao wako chini, makafiri wako juu. Abu Bakr radhiallahu anhu akawa na wasiwasi mkubwa, huku akimwambia Rasuli alayhi salatu wasalam, wallahi ya Rasulullah, lau mmoja wao akitazama unyayo wake la absarana, atatuona ya Rasulullah. Wama dhannuka bithnain Allahu thalifuhuma, dhana yako iko wapi Abu Bakr, kwa wawili mtatuwao ni Allah. Thamaratu tauhid, Allah yuko nao. Hakukataza, hakuacha kukataza shirki, hata alipokuwa yuko katika harakati za jihad na mapambano, watu wanauawa, masahaba wake wamekufa, ana masaib, amemuona sahaba Mus'ab amefariki mbele ya macho yake radhiallahu anhu, masaib, hakuisahau shirki na ubaya wake. Pale alipomsikia Abu Sufiani akimtangaza Mungu wao Hubal, kwamba Hubal awe juu, Hubal awe juu, Hubal, Rasuli alayhi salatu wasalam, na masaibi yaliyowapata kwenye Uhud na damu zilizomwagika kutoka kwenye paji lake la uso na jino ambalo limemvunjika alayhi salatu wasalam, anambia masahaba, kwa nini amumjibu huyo? Yani juu ya ushirikina wake, semeni Allahu a'la, Allahu a'la wa ajal. Yuko kwenye mapigano, masahaba wake sabini wamekufa, ami yake Hamza ameuawa, yeye mwenyewe anachuruzika damu. Lakini pale wakasema kwamba mazingira haya, acha tu, acha ongea ushiriki na wake Abu Sufyan, na aseme nataka, kwa nini hamumjibu Abu Sufyan? Tuseme nini ya Rasulullah? Semeni Allahu a'la wa ajal. Wakasema Allahu a'la wa ajal, Allahu maulana la maula lakum. Amesahau kutuhidi kwenye vita au shirki alifumbia jicho kwenye vita? La, umri wake wote ni tauhid. Yuko Madina, kwa yuko kwenye daula yake ya Kiislam, ana mawaziri wake, ana masahaba wake, lakini roho yake haina amani. Kwa nini amepata habari? Amepata habari kwamba katika mji wa Yaman kuna nyumba ina masanamu yanaabudiwa badala ya Allah. Yeye hana amani katika roho yake, yuko Madina. Sisi tuweza kawa tunaishi hapa, nyumba ya jirani kuna mgambo wa kienyeji, wewe ukawa mutmainu lbal hadiu dhamir, matulizana, wala shaka huna. Rasuli anasema yuko Madina, masanamu yako Yaman, man yurihuni min dhilkhalasa. Dhilkhalasa ni sanamu limewekwa katika nyumba ya Khatham kule Yaman, walikuwa wakiita Alkaaba, kuna kwenda kufanya tawafu na kufanya kadha. Rasuli yuko Madina anasema, man yurihuni, nani atanitia raha, moyo wangu ataupa raha. Hana raha Rasuli kwa Madina, kwenye daula hana raha pembeni kuna Abu Bakar na kuna Umar, hana raha wako al-muhajiruna wal-ansar, hana raha wakati ndio Madina hauna sanam yu'badu min dunillah, sanam liko Yaman huko la muhusu nini, lakini anasema man yurihuni min dhil khalasa, manake hana raha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakayenipa raha kutokamana na mzimu unaoabudiwa Yaman. Hakuisahau shirk na athari yake mbaya, yuko Madina alayhi salatu wasallam. Kwa lazima Waislamu watahadharishwe kutokamana na shirk, na da'wa pekee ambayo inayofanya haya da'wa tusalafia, da'wa ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun, ndio ambao wanapambanuka na hili. Na aseme mtu kwa mbona watu wengine nao wanatahadharisha shirki, tuwape mifano ya shirki ambazo kwamba wako nazo. Ni ahlu sunna, ni as-salafiyun. Kwa katika maalim zetu as-salafiyun, tunatahadharisha jamii na shirki, sababu dhambi kuu alilo asiwa Allah zaidi ya shirki halipo. Dhambi pekee ambalo Allah hamsamehi mwenye dhambi hili ya kifa bila ya tauba. Madhambi mengine yote yako tahta almashia, yako chini ya matakwa na matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza akamsamehe aliyelawiti bure, anaweza akamsamehe aliyezini bure, anaweza akamsamehe aliyefanya kadha wa kadha wa kadha. Lakini shirk, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hasamehi kushirikishwa, hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye, na anasamehe subhanahu wa ta'ala madhambi yaliyo chini ya ushirikina: zina, wizi, kadha, liman yasha wa amtakae. Kwa bila shak dhambi la shirk ni dhambi ambalo ni wajib hasa litahadharishwe katika jamii zetu zilizojaa madhambi haya. Na dalili juu kwamba hili jambo limezagaa na limeenea, kila mmoja hapa katika sisi ambao tumeikumbatia manhaji hii, yeye ana yakini kwamba ana ndugu zake, anaweza akawa baba yake mdogo, baba yake mkubwa, mama yake mkubwa au mama yake mdogo, shangazi yake au mtoto wa mjomba yake ni mganga, ni mtengeneza mahirizi, ni mtu ambaye anafuatwa na watu awatengenezee mazindiko au mafingo, ni mtengenezaji mzuri wa matalasimu, au anadhamini jambo hilo. Kwa wengi wetu hatujaepukana na mabalaa haya katika familia zetu, na dhambi hili la shirk khatari yake ni kama mliyoisikia, akifa mshirikina hata kama anaswali, wako watu wanaswali swala tano, lakini wana mambo yao ya kimila, wana matambiko yao kila mwaka, yeye haendi, lakini huenda akachangia mafuta ya gari, ameridhia huyo. Yeye haendi, lakini huenda akawaruhusu watoto wake wakaenda, ameridhia hilo. Shirki imeenea, shirki imeenea. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, hawatomwamini wengi wao kumwamini Allah bitauhidi rububiyya illa wahum mushrikun fi tauhidi aluluhiyya, hawatomwamini wengi wao kumwamini Allah ila wengi wao ni washirikina. Atakubali kwamba Allah ndiye khaliq rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, lakini atamshirikisha Allah katika ibada. Hii ni aya ya Allah inayotupa mwangaza huu kwamba jamii ya waliokuwa wengi hawafahamu masuala ya tauhid, ila wachache waliorehemewa na Allah tabaraka wa taala. Hivyo ni wajibu kwa da'wa zitakazosimama au linganizi ambazo zitasimama katika saha ya da'wa wafanye tarkiz, hususan katika masala ya kuelimisha jamii masala ya tauhid na kuwatahadharisha kutokamana na shirki kwa sampuli zake. Shirki za itikadi, mathalan kuitakidi kwamba fulani au kiumbe fulani kinao uwezo wa kuyafanya haya na haya na haya, kinao uwezo wa kuyafanya haya na haya na haya, ambayo nafsi hiyo haina uwezo huo, na hayo aliyoyasema hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi katika nafsi ya huyo mtu, itikadi ya kishirikina. Mmoja katika mashaikhi wa Shadhili, tariqatu Shadhiliya, anasema kwa kulalamika kama sisi haya tunayoyafanya ni makosa, basi Abul Hasan Ash-Shadhili atatuhukumu. Abul Hasan Ash-Shadhili ni mayit qurun, karne nyingi. Kwa hiyo atatawaje hukumu kama hana tasarruf na ulimwengu? Maana yake Abul Hasan Ash-Shadhili anayo power na tasarruf ya kuendesha na kugeuza mambo katika ulimwengu, anao uwezo huo. Atakemthibitishia Abul Hasan Ash-Shadhili, na mfano wa Abul Hasan Ash-Shadhili, mfano wa itikadi hii, huyo ni mushrikun kafir. Ametakidi kwamba Abul Hasan Ash-Shadhili ana uwezo huo. Sisi tunaamini kwamba mwenye uwezo wa kuendesha mambo, kuyageuza mambo, kulifanya hili liwe hivi, huyu awe hivi, ni Allah tabaraka wa taala. Hii ndio itikadi ya Waislamu, itikadi ambayo ipo kwenye Qur'an ya Allah tabaraka wa taala. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra fasayaquluna Allah فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Waulize Muhammad, sema wambie, nani anayekuruzukuni riziki itokayo mbinguni na ardhini? Nani anayemiliki usikivu? Nani anayemiliki uoni? Usikivu huu wangu nasikia sauti, nazidiriki sauti, usikivu huu amenipa Allah, na ndiye anayemiliki usikivu wangu huu. Ana uwezo wa kuufunga na kuuchukua. Uoni, naona, huu kanipa Allah, ndiye anayemiliki. Nani anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu. Amekufa mnyama, mayit, vimetoka vimafunza viumbe hai. Nani anayefanya hivyo? Au nani anamtoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Kamtoa Muislamu kwenye jamii ya washirikina, kamtoa kijana anaslimu kutoka kwa wazazi makafiri, aliyeslimu yuko hai, ambaye si Muislamu yuko mayit. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Yule aliyekuwa mayit fa ahyaynahu, tukamhuisha, tukampa uhai, tukampa an-nur, tukampa Uislamu. Alikuwa mayit, kakatolewa kiumbe mayit kukiumbe hai kutoka katika kiumbe mayit. Na kinyume chake, nani anayetoa kiumbe mayit kutokamana na kiumbe hai? Mtoto karitaji, kazaliwa akabaki katika ukafiri kawa kafir. Au punje ya mtama, punje ya hindi ni mayit, imekufa, ikaekwa ardhini ikapata uhai, ikatoa mashuke, bado iko hai, likakatwa shuke likawa limayit. Yote hii ni mifano wanahitaja ahli ilm. Waman yudabbiru al-amr, waulize tena, nani anayeendesha mambo? Nani anatoa jua kule akalipeleka kule? Nani analeta mvua? Nani ambaye huleta joto? Nani ambaye humvisha huyu akamvua huyu, akampa huyu alichompa, akampokonya akampa huyu? Wa tilka al-ayamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku tunazibadilisha baina ya watu. Mmeshinda kwenye Badr, wameuawa katika Uhud. Nani anayefanya haya? Man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah qul illahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sema Muhammad, ewe Allah malika al-mulk, unayemiliki ufalme wa yote, mwenye al-mulk al-mutlaq, tu'ti al-mulk man tasha, humpa ufalme umtakaye, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, na humvua ufalme kutoka kwa umtakaye, wa tu'izzu man tasha, humpa izza, hadhi, daraja, cheo umtakaye, wa tudhillu man tasha, humdhalilisha umtakaye wewe, biyadika al-khair, mikononi mwako ziko khairi zote. Huyu ni Allah, dhalikum Allah, huyu ni Allah mola wenu. Huyu anasema Abu al-Hasan al-Shadhili atatuhukumu. أو لفوانيك بعض الصوفية الغلاء ولفسما إن الأربعة الأقحاح يجتمعون مرة في العام ويدبرون أمور الخلائق البدوي والشركاء. ومعنيك الصوفية الغلاء قم بكنا واني وكو ونكسانيك مرموجة قمواكا ونيبنجلية مامبوية ولمينغو قمواكا مباكا وجمكا منجين ونكتانا تينا Badawi, Abu al-Hasan al-Shadhili na wengineo. Hawa wamekufuru zaidi hawa, au makafiri wa Makka wamekufuru zaidi hawa? Wanaojiita ni Waislamu wane kuitakidi haya katika mambo ya kiitikadi za kishirikina, wamekufuru zaidi au kina Abu Jahal na kina Abu Lahab, au kina Umayya bin Khalaf na Ubayy bin Khalaf, au kina Uqba bin Abi Mu'ayt, au kina al-Walid ibn al-Mughira katika sanadidi Quraysh? Hawa ambao Allah anamwambia Rasuli alayhi salatu wasalam awaulize, Allah amewajibia kwenye Qur'an na yeye ndiye anayewajua. Fasayaquluna Allah, watasema ni Allah ndiye anayefanya hayo. Kwa Abu Jahal utasema ni Allah ndiye anayefanya haya, Abu Lahab kadhalik, Umayya pia, Ubay pia. Hawa masufu wasema Waislamu wanasema kwamba wanakutana mara moja wanne kwa mwaka, wanayakadiria mambo ya ulimwengu, wanaendesha ulimwengu. Haulai akfar, haya yapo kwa watu na wanaitakidi kwamba wao ni Waislamu. Kwa hiyo katika shirki ambazo hutahadharishwa, zile shirki zilizoingia katika mioyo ya watu, itikadi kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi, oh, utadhurika wewe, utadhurika, majini hayatakuachia, milango yetu haitakuachia, kana kwamba hiyo inaambiwa milango haitakuachia, itakudhuru kadhaa, ina uwezo mkubwa wa kufanya wewe chochote wanachokitaka. Haya watu wako nayo kwenye itikadi zao, na wanaswali, wanaswali, lakini hii ni itikadi ya kishirikina ambayo naqilun anil milla, inamtoa mtu katika milla ya Kiislamu. Tunayo kwenye jamii zetu. Kwa wasipotahadharishwa hawa, wakaambiwa na da'wa hii, da'wa gani nyingine mnadhani inaweza kaisimamia haya mambo ambayo haichelei lawama hiyo? Da'wa salafia, دعوة أهل السنة والجماعة. هو ينفعنا مموجة katika shirki iliyopo kwenye itikadi, kama ambavyo katika shirki zilizopo katika itikadi kuitakidi kwamba Bakar ni kafir, Umar ni kafir, Uthmani ni kafir. Shia wanaitakidi juu ya hili kufru fil i'tiqad, shirki katika maneno, kuapa kwa asiye kuwa Allah. Man halafa bighairi Allah faqad kafara au ashrak, ni shirkun asghar, haimtoi mtu katika mila ya Kiislamu, lakini pia hugeuka ikawa ni shirkun akbar, inayomtoa mtu katika mila ya Kiislamu pale atakapoitakidi juu ya yule aliyemwapilia kwamba mimi naapa kwa baba yangu, naapa kwa mama mathalan, naapa kwa baba. Ameapa tu kwamba hakuna ubaya, sioni kama ni shida, hii ni shirkun asghar. Lakini kwamba huyu ninayemwapia naye ana hadhi na nafasi kama ile ya Allah, hii inakuwa ni shirkun akbar, ambayo humtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Haya maneno hayajajaa kwenye jamii yetu? Yaani wewe hujawahi kukala rafiki yako alisema haki yangu na mtume vile? Hujawahi kumsikia baba yako, mama yako, dada yako, ndugu yako kadha akisema mama yangu vile, baba yangu nimfanye mume, kama ni mwanamke anasema hivyo, mama yangu nifanye mke, kama muongo mimi kwenye hili, mama yangu nimfanye mke? Hamjawahi kuyasikia haya? Haya hayapo kwenye jamii zenu? Yapo. Nani wa kuyatahadharisha? Rasuli alayhi salatu wasalam alimsikia Umar akiapa kwa babake wa abi, kiapo hiki walikuwa nacho zama za jahiliya. Rasuli alayhi salatu wasalam akamtahadharisha Umar kwamba Allah tabaraka wa taala amekataa msiape kwa baba zenu, kwa tunaapa sisi kwa Allah, kwa jina lake Allah, kwa kusema wallah au billah au tallah au kwa sifatu min sifati, kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah, wa rabbil kaaba, na apa na mola mumlezi muumba wal kaaba, walladhi bara an nasama, na apa kwa aliyeumba viumbe, na apa kwa aliyetoa mimea, na apa kwa aliyeumba bahari. Lakini haifai kuapa kwa asiye kwa yeye subhanahu wa ta'ala, kwa jina lake au kwa sifa isiyokuwa sifa yake. Haya tuko nayo katika jamii zetu, kwa lazima da'wa yetu katika maalim zake iangalie kunako jambo hili, kwa kuwa ndio dhambi kuu aliloasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hatopata amani mtu, amani iliyotimia, al-amnu tam, isipokuwa pale anapokuwa ameihakiki tauhid na amejitahid kuiepuka shirki kwa sampuli zake. Aliyeepuka shirki kwa sampuli zake, huyo atapata amani ya Allah na maisha yaliyokuwa mema duniani kwenye kaburi, kadhalika na ile siku ambayo kwamba alitapulizwa baragumu. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Anasema subhanahu, wale ambao wameamini imani ya kweli juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, walam yalbisu imanahum bidhulm, na wala imani yao hawakuichanganya na ushirikina, kama alivyotafsiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipojua na masahaba waliposhushiwa hii aya, wakaifahamu kupitia fahamu zao za lugha ya Kiarabu kwamba Allah ametaja nakira katika siyaki ya annafi, wakadhani kwamba yufidu al-umum, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, ayuna lam yalbis imanahu bidhulm, nani katika sisi ambaye hajachanganya imani yake na dhulma? Nani hakosei? Nani hakosei katika sisi? Kana kwamba wanamwambia, si ni wewe tumekusikia ya Rasulullah ukisema kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun? Nani hakosei? Allah anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Akasema jambo lilivyo si kama mnavyofahamu, si kama mnavyoelewa, na hii ni dalili kwamba lugha peke yake haitoshi kufahamu sharia. paka urejee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni Waarabu masahaba, tena Waarabu vindakindaki katika Uarabu, ambao ndimi zao hazijawahi kuchanganyikana na lugha za Kiajemi radhiallahu anhum, lakini bado Rasul anawafahamisha kwamba dhulma hiyo iliyotajwa ambayo ni munakar, nakira ambayo imekuja katika siyaki ya lam, sio hivyo mnavyoelewa. Dhulma hiyo ni ile dhulma awalam yakuli la abdu salih, kwani hamkumbuki amesema mje wa Allah mwema, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo dhulma katika suratul an'am ni dhulma katika suratul luqman. Dhulma katika luqman ni shirk. Wale walioamini wasichanganye imani yao na ushirikina, hao watapata amani na hao ndio watakopata hidaya. Aliyetaka amani kamilifu, basi anatakiwa kadhalika ashikamane na tauhidi kamilifu na ajiepushe kikamilifu na ushirikina, atapata al-amnu tam kama walivyozungumza ahlul ilm. Kwa suala la kuwatahadharisha watu na shirk ni miza, miza kipambanuzi kinachowapambanua na kuwabagua ahlusunnat waljamaa salafiyun dhidi ya watu wengine wanaojinasibu na Uislamu. Wao hatuwaoni, wao mara nyingi tukiwaona ni watu wa visa, wengi wao ni watu wa visa, visa asubuhi, kisa mchana, kisa jioni, kisa kitoka hiki kinakuja hiki, kitoka hiki kinakuja hiki, vikiisha anatunga yeye, anatunga chake basi. Ila alhasil kwamba watu wafurahi, watu wacheke, na wale wanaozungumza tauhidi kana kwamba ni watu wanaleta furuka, wataka watu wanune, watu kadhaa, wao ni watu wa kutikisha watu na kuwapa watu matumaini. Dawa zingine hazifanyi hili, hili lafanywa na ahlu sunna wal jamaa salafiyun. Mesema jamani, mada kubwa na wakati ni mdogo, sijatoa mifano hai katika hili ya shirk, sijazungumza kipengele hichi kwa ukamilifu wake. Naona pia wakati umekwenda, si ndio hivyo? Nataka nizungumzie hapa masala kwamba katika da'wa na maalim zetu kwenye da'wa, kwamba tunatahadharisha pia Waislamu kutokana na fikra penyezi zilizopenyezwa batili ambazo zipo katika safu za Waislamu, kunitaja masala ya kujilipua na ubaya wa kufanya hayo, kadhalika fikra chafu za kigaidi na yale ambayo kwamba yanatajwa na halil ilmu katika hayo. Inshallah utapata fursa nyingine, ombi langu ili utakuwa umelisikia wanadhimu wa jambo hili, na huenda wakatupa fursa nyingine katika siku nyingine kabla ya kumalizika, tukamalizia kipengele cha mwisho ambacho pia ni muhimu katika mazingira yetu kama haya. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.